اے ایمان والو د دې اهل کتابو د اکثرو عالمانو او عابدانو دا حال دی چې هغوی د خلکو مالونه په باطله طریقه خوري او خلک د الله د لارې نه منع کوي. د دردناک سزا زیر ورکړه هغه خلکو ته څوک چې سرزر او سپینزر جمع کوي او د الله په لار کې نه خرچ کوي.